партызанская школа. Сухим пергаментом бяросты скруток, мурашкі літары, на сэрцы смутак. Пісаць вучылася палеская дзетва, як вылі юнкерсы па 40 сутак, гарэлі воблакі і дрэвы, і трава. Нястачы светка, шытачак з гаймага, па шоўку сонечнай кары адвага вадзіла пішучы няўмелую руку. Радзіма, вежа, сцяг, палон і смага. Гучаць такія ж словы ў слове аб палку. Гартала вечны лемантар Дуброва, суняўшы кашаль, грэлася ў пакровы, на папялішчах без хацініца вайна. Ніколі не загіне наша мова, калі ў такім агні не згінула яна.